के उपरांत आज फिर हम वेद गंगा में एकत्र हो रहे हैं। महाभारत महाकाव्य के साथ ही हम इस वेद की ऋचाओं का अमृत पान कर रहे हैं। ऋषि मेधातिथि हैं, दूसरे ऋषि हैं प्रथम मंडल के ऋग्वेद के। प्रथम ऋषि का ऋचाओं का एक एक ऋचा का हमने अमृत ज्ञान पाया है। बीच में 10 दिन भगवान श्री कृष्ण की कथा का 9-10 दिन का जो कार्यक्रम रहा, तो एक रविवार हम वेद गंगा नहीं ले पाए। गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि। इसलिए थोड़ा सा महाभारत का आभास लें और तब इस गंगा में, अमृत गंगा में प्रवेश करें। महाभारत महाकाव्य में हम सभी सृष्टि उत्पत्ति आदि ज्ञान के उपरांत अब कुरु वंश पर हमारी कथा रुकी हुई है और इसमें अर्जुन को हमने देवलोक तक पहुंचाया है। हमारी कथा वहां तक पहुंची है कि उन्होंने महाशिव से पशुपतास्त्र ग्रहण किए। पशुपतास्त्र कॉस्मिक वॉरहेड्स को कहते हैं, विच द प्रेजेंट डे साइंटिस्ट हैव येट टू नो। अब वो स्थूल रूप से जान गए हैं कि कुछ कॉस्मिक रेस हैं, पशुपताग्नियां हैं। वे ऐसी किरणें हैं कि जिनको किसी भी बर्तन में या किसी भी कंटेनर में उसे कंटेन नहीं किया जा सकता है ना। जैसे न्यूट्रॉन बम में हम रिटेन कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन दोनों को शायद हम कर पाएं, इकट्ठा कर पाएं एनर्जी को भी हम रिटेन कर सकते हैं, फ्यूज के साथ उसको बम्बार्ड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कॉस्मिक वॉरहेड्स दे आर प्रोबेबली वी हैव येट टू नो अबाउट दिस कॉस्मिक वॉरहेड्स। और महाशिव को पशुपताग्नियों का देवता पशुपतिनाथ कहा गया। पशु से अक्सर आप जानवर का अर्थ लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। कॉस्मिक रेज को, कॉस्मिक किरणों को, जैसे लेजर रेज हैं, एक्स रेज हैं, हाँ इंफ्रारेड रेज हैं, ये सब हमने डिटेक्ट किए हैं। और आश्चर्य है कि उस युद्ध में जितने भी आयुध बनते थे उसमें बारूद का प्रयोग नहीं होता था, किरणों के द्वारा ही युद्ध होते थे। जो अग्निबाण हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, पशुपतास्त्र हैं, दिव्यास्त्र हैं, तो वे सब, और उसमें भी वो स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होते थे कि जिससे पर्यावरण को और नेचर का कोई डिस्ट्रक्शन ना। जैसे लेटेस्ट अभी एक न्यूट्रॉन बम की एक नई टेक्निक डेवलप की हुई है, यहाँ पर भी हुई है, भारत में भी हुई है, चाइना में भी है, सभी तो लगभग सभी कंट्रीज के पास जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनके पास है। उनकी भी न्यूट्रॉन बम की विशेषता है कि जहाँ हम डालेंगे आदमी और जानवर तो मरेंगे, वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो कुछ ऐसे ही पशुपतास्त्रों और दिव्यास्त्रों की चर्चा है। तो इंद्र ने कहा था कि पहले पशुपतिनाथ भगवान महाशिव को सिद्ध करके तुम पशुपतास्त्र लो, उसके बाद ही देवलोक में तुम्हारा प्रवेश संभव होगा। तो ये कॉस्मिक किरणें जो हैं, इनकी विशेषता क्या है कि जो भी चीज इनके सामने आती है, चाहे पूरा प्लेनेट ही क्यों ना हो, वो उसको एटम्स में डिसइंटीग्रेट कर देती है, उसकी महाप्रलय कर देती है। इसीलिए शंकर पशु पताग्नियों के कारण प्रलय के देवता कहलाते हैं। ये पशु पताग्नियां कॉस्मिक रेस घुल मिल करके सारे नेचर में चलती हैं, और यही किसी भी मैटर को दो अन्यत्र ध्रुवों में बदल करके और विध्वंसक हो जाती हैं। और अब वेद का विज्ञान मानता है कि मानव शरीर तथा सभी जीवधारियों के शरीर में एक ग्रंथि है जिसे हम पीनियल बॉडी कहते हैं। ये ग्रंथि नेचर ने कुछ ऐसी विचित्र बनाई है कि ये कॉस्मिक रेस को रिटेन करती है। अगर दुनिया में कहीं ये किरणें टिक पाती हैं तो ब्रह्मरंध्र में पीनियल बॉडी में ही रुकती हैं, और यहीं से इनका ट्रांसफ्यूजन बॉडी पर आज्ञा चक्र जिसे आप कहते हैं इस स्थान पर होता है। एक नर्व आती है जो जोड़ती है, और उसी से सारा जो, क्योंकि इतनी फाइन, इतनी थिन और इतनी कमज़ोर लेवल पर दे बॉडी को देता है वो, इसी से बॉडी का इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं भोजन वगैरह पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें परिणित होते हैं और एनर्जी में लौटते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा मेंटेन होती है। अगर ये प्रलय की क्रिया ना हो तो शायद मुझे ऊर्जा भी ना मिले, है ना। तो इसलिए अर्जुन को वहां पशु पताग्नियों को लेने के लिए कहा गया। और बड़ी अद्भुत बात है कि हमारे शरीर में भी अगर पशुपतिनाथ की कृपा नहीं है इन कॉस्मिक रेस की, तो वी कैन नॉट एग्जिस्ट, हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हाँ, तो इस प्रकार हमारी कथा यहां तक पहुंची थी। थोड़ा सा दोहरा लें, एक और युद्ध है, महाभारत युद्ध हो रहा है, जहां कौरव और पांडव दो फोर्सेस हैं, खड़ी हैं। एक के साथ कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया है। तो कौरव किसके पुत्र हैं? धृतराष्ट्र के। और हमने धृतराष्ट्र को जाना कि वो यहाँ का भारत का कभी एक सम्राट भी हुआ है, अंधा है वो, और अंधे वक्त को भी संस्कृत में हम क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र। धृ धातु है, धृत माने पकड़ना, जकड़ना, और राष्ट्र माने भूमंडल। भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला अंधा राजा कौन है? धृतराष्ट्र है। और ये मनु की संतति में चला आ रहा है, वही वसवत मनु के। और मनु कहते हैं समय को, काल को। 71 × 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु है, हमने विस्तार से जाना है इसे। और इस प्रकार 14 मनु हैं जो वन आफ्टर अनदर चलते रहते हैं, एक के बाद एक बराबर परिक्रमा करते हैं, जैसे 64 संवत्सर है। तो आदमी का बेटा आदमी, शेर का शेर, बिल्ली का बिल्ली। तो काल का वक्त की औलादों में आया धृतराष्ट्र कौन है? वक्त ही तो है। ये समय अंधा है, नहीं देखता है वर्तमान, नहीं देखता है धर्मात्मा, पुजारी, पापी, कुछ नहीं देखता। सबकी आयु एक साथ घटाता है, इसकी एक अंधी चाल है। और ये अंधा क्यों है? क्योंकि ना तो मैं भविष्य देख सकता हूं और ना ही अतीत। और भविष्य और अतीत की कल्पना भी मैं वर्तमान में ही बैठ के करता हूं, वर्तमान ही देखता हूं। और वर्तमान जो ड्राइवर है वो संजय है। संजय माने जिसने जीवन को जय किया है, अर्थात द वन हु ऑलवेज रिमेन्स इन प्रेजेंट एंड इज अनडिफीटेड बाई द टाइम, जिसे वक्त पीछे नहीं धकेल सकता। तो वर्तमान को यहां मैं संजय कह रहा हूं। अंधा काल धृतराष्ट्र है, और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति आंखों के होते हुए भी आंखों पे अपने अपने पट्टी बांधने वाली हमारी मनोवृत्ति, ये गांधारी है। आंखें हैं लेकिन पट्टी बांधे हैं, ये जानते हुए भी ना कोई साथ आया है ना साथ जाएगा। चंद दिन और चिता की लकड़ियों पर तू इतनी सी राख में बदल जाएगा, और इस मनुष्य योनि में भी आकर तूने ये तो जाना नहीं तू कौन था, मट्टी से इंसान कैसे बना, ये नेचर तुझे कहाँ से लाया, ये सबको तो तूने पट्टी बांध के भुला दिया, और खाली वो जो तेरे न थे उन्हीं के लिए तू मट्टी का खेल करता फिरा, और अंधा वक्त फिर तुझे पकड़ ले गया और अमर आत्मा से तू अलग हट गया। तो स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी है, संक्षेप में ले रहे हैं जिससे हम आगे चल सके। स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी है। इस गांधारी के 101 संतानें, जबकि सच क्या है कि गांधारी की कभी औलाद हुई नहीं, गांधारी के कभी औलाद हुई नहीं और गांधारी के कभी औलाद नहीं होती। आज भी आप में से किसी को एक उंगली बनानी नहीं आई तो आपकी भी औलाद कब हुई? फूले फूले फिरते हैं मेरे बेटे हैं, स्वामी जी मेरी बेटियां हैं, स्वामी जी मेरा परिवार, मालूम नहीं कि गांधारी के कभी औलाद नहीं होती। अंधता के कारण मान बैठती है ये मेरे हैं, जब खुलती है आंख तो सब तो गोविंद के हैं, बनाने वाला आत्मा है, तुझे तो आज भी तन कर रोए हैं बनाना नहीं आया, तूने बेटा बेटी कब बनाए थे? तो गांधारी के भी कोई औलाद नहीं होती है, सुना, गांधारी के कभी कोई औलाद नहीं होती है, लेकिन गांधारी मानती है कि मेरी हाँ अपनी अपनी पट्टियां याद कर लो। ये किसकी कहानी है? तो क्या है कि गांधारी के एक लंप होता है, एक पिंड होता है उत्पन्न, आपके भी औलादे हैं, तो गांधारी के एक पिंड उत्पन्न होता है, मांस का लोथड़ा लंप। तो कहा कि इसके तो 101 औलादे होनी थी और इसके तो एक खाली लंप हुआ है, हाँ एक पिंड ही हुआ है मांस का, और इसके तो 101 बेटे होने थे। तो कहा कि इसके पिंड के 100 बेटे होने थे, कहा इसके 100 टुकड़े करो। तो सैनिक को कोई गणित तो आता नहीं था, उसने 100 बार तलवार चला दी तो टुकड़े कितने हो गए? 101 हो गए। तो कहा महाराज 100 बेटे होने थे, टुकड़ा तो एक बढ़ गया, अब कोई बात नहीं, हो सकता है गांधारी के मन में एक आध बेटी की भी चाहत रही हो, 101 टुकड़ों को 101 घड़ों में रख करके और पहला बिठा दो। तो पहले घड़े से दुर्योधन उत्पन्न होता, माइंड यू, आदमियों की तरह नहीं होता, पहले घड़े से उत्पन्न होता है दुर्योधन, दूसरे घड़े से दुशासन, और यूं 100 घड़ों से 100 कौरव, और 101वें घड़े से पैदा होती है दुश्शला। 100 कौरवों की इकलौती बहन है ये, कौन है इस एक सर रूपी इस मांस के लोथड़े से अपने को अंधा करने की मनोवृत्ति के कारण जो तुमने इच्छाएं अतृप्तियां अनंत उत्पन्न कर रखी हैं, 101 माने इन्यूमरेबल, जो तुमने इच्छाएं अतृप्तियां विषय ये सारे उत्पन्न कर रखे हैं, ये कौरव नहीं है तुम्हारे जीवन में तो और क्या है? और इन्हीं अतृप्तियों में टुकड़ों में बटती जिंदगी तुम्हारी, अपना ही खून पीते, अपनी ही उम्र खाते, चिंता ईर्ष्या द्वेष में जीते, और अंत में अंधकार वक्त ले जाएगा तुमको। कौन ले जाएगा? काल यमन, यहां धृतराष्ट्र है तो वहां कृष्ण की कथा में कौन है? काल यमन है। बोलो, समझ में आ रहा था? तो महाभारत में भी मैं गुरुकुल में छात्रों को एक सत्य घटना को पृष्ठभूमि में रखकर, एक ऐतिहासिक युद्ध को बैक ग्राउंड में लेता हुआ महाकवि उनको उनके जीवन के रहस्य पढ़ा रहा है। और क्योंकि उसका नायक श्री कृष्ण है, उससे हटके उसको कभी कोई कल्पना तो हो ही नहीं सकती, भगवान वेदव्यास को। और थोड़ा सा इतिहास को वहां भी छू लें कृष्ण की कथा में, कि जब लौटते अर्जुन ने वेद व्यास से बताया बाण लीला की बात और कहा कि वासुदेव तो चले गए हैं और वहां पर बलराम ही हैं जो उस स्थान पर बैठे हैं। जब वेद व्यास ने सुना तो कहते हैं कि वो महामानव जो कभी भी उदास नहीं होता था, कोई भी परिस्थितियां हो वो कभी संतप्त नहीं होता था, जब उसने सुना तो वो रो पड़ा। अपने जीवन में पहली बार वो रोया था वहां, और वो सीधा देविका के तट पर गया। वहां बलराम जी उसी स्थान पर बैठे मिले तो वो जहाँ उन्होंने पार्थिव रूप का वो उन्होंने किया था तो वहाँ जा करके ये फिर रोया। और तब इसने कहा कि कृष्ण तुम चले गए हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम नहीं जा सकते, तुम हर आंख की रोशनी थे, हर गरीब और सताए हुए दिल की धड़कन थे, तुमने सदा इस धरती पर ईश्वर बनकर प्राणी मात्र की सेवाओं में, तुमने सदा ई नारायण को ही परमेश्वर के रूप को ही सदा सबके सामने रखा, सम्राट होकर के भी तुम कभी गद्दी पे नहीं बैठे, तुमने राज्य धर सत्ता को नहीं स्वीकारा, तो गोविंद मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें धरती के कण कण में जीना होगा फिर से। ये कसम खाई थी वेद व्यास ने, और वहीं से उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को और उसके संपूर्ण जीवन चरित्र को ऐतिहासिक रूप को आध्यात्मिक स्वरूप देकर गुरुकुल शिक्षा में कृष्ण को इंड्यूस किया उन्होंने एक शिक्षा के रूप में, है ना। इतिहास भी जानते चलो, है ना। यूं तो कृष्ण गढ़गढ़वासी आत्मा है क्योंकि वेदव्यास तो इसी तत्व को लेके चल रहे हैं, लेकिन इतिहास भी इस आत्मा की जैसा ही सुंदर मनोरम दिव्य और विलक्षण है। उनका व्यक्तित्व भी ऐसे ही था। कहा कि तुम्हें हम जाने नहीं देंगे, और उन्होंने ही ये मंदिरों की कल्पना, स्थानों की कल्पना और सनातन धर्म को सुव्यवस्थित करने वाले वेदव्यास ही थे। एक युग था जब मंदिर का चढ़ावा पुजारी भी नहीं लेता था। जिस देवता का मंदिर है उसी की प्रकृति से जुड़ा हुआ वो चढ़ावा होता था। कन्हैया का मंदिर है, गोपाल का मंदिर है तो गौओं के लिए, भोले भंडारी का मंदिर है तो बैलों के लिए, जो भी चढ़ावा है। और ये मंदिर यथा उनकी सेवा करते थे, पुजारी का खर्चा जो मंदिर बनवाते थे वो वंश स्वयं उठाते थे। अभी तो वंश चाहते हैं कि मंदिर बनाया तो हमें कुछ पुजारी दे जाए। क्या बात है। हम धर्म पुत्र युधिष्ठिर भी बने रहे। यहां बहुत सुंदर गीता जयंती होती थी, हाँ नाम जगह नहीं बताएंगे। तो जब बड़े सेठ जी नहीं रहे तो बाकी बेटों ने कहा कि हम नहीं कराएंगे, तो माता जी ने कहा कि स्वामी जी इनको समझाइए ना, गीता जयंती होती है तो होने दो, क्योंकि धर्मादेश ही तो होती है, है ना। और उसी से एक आध बेटी भी साल में पार हो जाती है और तीर्थ यात्रा भी हो जाती है उसी धर्मादेश। नाम नहीं लेंगे, वो कहने को तो कह गई फिर बाद में चौंक भी गई, और हमने भी अनसुना सा कर दिया, चले आए हमने, होता है भाई होता है, कल ही हो गए। मंदिर का धन सन्यासी भी नहीं छूते थे। ये तो उन पशुओं के लिए, हम कैसे छुएंगे इसे? हमें तो ये तो देवता स्वयं उनके लिए कर रहा है। तो अनाथ गाय है, कोई व्यक्ति अपनी गाय किसी को देता नहीं था उस युग में, और आज भी काठियावाड़ में काठी से जाके गाय मांगो कहेगा हत्यारों को थोड़े ना देंगे, वह आपको सीधा गऊओं का हत्यारा बताएगा, बोले तुम जानते क्या। और आज भी उनके यहां गाय को रस्सी नहीं बनती, और मजाल है कि गाय बछड़े को भी दूध पीने दे, जब जिद करता है तो चिल्ला करके ग्वाले को भी बुलाती है, दोनों आ जाओ एक साथ पी लो, ये भूखा है, और वो भी आ जाता है। और जिसका नाम लो आके ऐसे खड़ी है कि इतनी आगे में तो आपके बेटे बेटी भी नहीं है, सही बात है। आज भी कृष्ण उनमें जीवित है, अगर कोई बहुत टूट गया घर से, उसको परदेश ही जाना होता था, तो वही गाय को लेके गोपाल के मंदिर में आता था, और वो इतना बिलखता था कि माँ आज तुम्हें यहां छोड़े जा रहा हूं, मेरे को क्षमा कर देना, वरना कोई गाय बेचता नहीं था। आज तो आप कहते दूध नहीं देती, बेच दो। बेचता नहीं था कि मां तुम्हें मैं किसके सहारे छोड़ के जाऊंगा। तो पुजारी सांत्वना देता था कि यहां इतना है कि ऐसी 100 गाय पल सकती हैं, तुम चिंता ना करो, गोपाल तो बैठे हैं सबको देखने के लिए कि गोविंद आज भी गायों को पालेंगे, ये मंदिर उन्हीं का है, और उनकी रक्षा होती थी। शीतला देवी के मंदिर से जो गधर्भ हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, जो लंगड़े लूले हैं, उन सब की सेवा होती थी। ये वही समाज है, ये वही लोग हैं। आज हम सिर्फ समाज को नोच रहे हैं, मैं और मेरों के लिए, यानी शायद धृतराष्ट्र ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा जो आज हम लोगों की मनस्थितियां हो गई हैं, क्योंकि उस युग में ऐसा भी नहीं होता था। शायद कौरव भी अपने को बहुत बौना मानते होंगे हम लोगों के सामने, जो आज हम लोग कर रहे हैं, जो आज हो रहा है जगह जगह पर। अगर आप किसी के यहां जाएं कि भाई आपके यहां हमारे घर में गाय नहीं है, तो हम पूजा नहीं कर पाते हैं। नित्य प्रति गऊओं की पूजा होती थी, इनमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं। आज आप कहते हो स्वामी जी हमसे तो हो नहीं पाएगा, सही बात, कैसे हो पाएगा? क्योंकि जीवन के उद्देश्य, जीवन का पर्पस, जीवन की राह, सब कुछ तो आपकी बदल गई है। तो चला गया कि भाई हमारे यहाँ गौ माता है नहीं, उनकी समाधि हो गई है, आप बूढ़ी गाय हमको दे दो, हाँ सुबह दर्शन करेंगे, क्योंकि प्रातः उठ के उनके दर्शन करना, 33 करोड़ देवताओं का दर्शन लाभ होता था। ये तो वो गृहस्थ मालूम है आपको क्या उत्तर देता था कि भाई देखिए मेरे पास तो हैं, बहुत सी हैं, लेकिन ये नहीं दे सकता, ये सबसे बड़ी है ना, आज अगर इनको मैंने घर से निकाल दिया तो कल मेरे बेटे इस बुढ़िया को भी तो भगा देंगे, क्योंकि इसने तो एक ही बार 2-4 महीने दूध पिलाया, 6 महीने साल भर पिलाया, और जो पीढ़ियों को पिलाती रही है, अगर ये दूध ना देने पर इस घर से निकल गई तो कल इसे कौन पूछेगा। आज आप कहते हो कि आपके बेटे बेटियां आपकी इज्जत नहीं करते, मैं पूछता हूं कि क्या आप इज्जत करने के काबिल हो? पूछो अपने आप से, कोई संस्कार आप में बाकी है? ईमानदारी से पूछो। कोई गाय नहीं देता था, और आज भी काठियावाड़ में आप गाय नहीं ले सकते, उसे सूखी गाय तो बिल्कुल नहीं देगा कि दूध नहीं दे रही है, बूढ़ी है, ये तो नहीं दूंगा। और सुबह पहले उनके दर्शन और आरती के बाद ही दूसरा काम होता था। गद्दी पे भी नहीं जाता था वैश्य उनकी आरती पूजन किए बिना। और आज तो सुना है चारा खा जाते हो और फिर भी नेता भूखा है। तो ये वेद व्यास की ही कल्पना थी। उसने एक संकल्प पहले मां को दे रखा था। जब मां ने कहा था कि विचित्र वीर और चित्रांगद संतानहीन मर गए, तो अब कुरुवंश चलेगा कैसे, क्योंकि भीष्म तो देवव्रत ने तो अटल प्रतिज्ञा ले रखी है, अंबे अंबालिके की कोई संतान नहीं है, कुरुवंश का तो अंत आ गया। तब वेदव्यास ने कहा कि मां तुम दो बच्चे गोद ले लो, दोनों को दिला दो, उसमें जो शूरवीर होगा वो सत्ता संभालेगा। उसने कहा लेकिन वो रक्त संबंध तो नहीं होगा। इस पर वेदव्यास ने उत्तर दिया कि कुरुवंश कभी भी रक्त संबंध से नहीं चलता, कभी नहीं चला है। स्वयं महाराज भरत ने 9 पुत्रों के होते हुए भी प्रजा से एक सैनिक को भूमन्यु को अपना बेटा बनाया और उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि वो 9 के 9 अयोग्य थे। और फिर भूमन्यु से ये वंश चला तो रक्त संबंध है कहां? ये तो हमेशा योग्यता पर चला है। आप दो बालक गोद ले लो और उन दोनों में जो शूरवीर होगा, जो सत्ता के योग होगा, वही राजपद पाएगा। उन्होंने कहा अगर इनको हम ऐसा कर भी लें, वेदव्यास से कहा कृष्णदेवपाय से, क्योंकि सत्यवती मां है, सत्यवती का दूसरा विवाह आपको विस्तार से कथा बता ही चुके हैं, तो कहा कि यदि वो भी बालक भी शूरवीर ना हुए और उन्हीं के कारण कुरुवंश नष्ट हुआ तो भी तो मैं अपराधी बनूंगी। तो कहा तुम यही तो चाहती हो कि तुम्हें कुरुवंश के इस अंत का कलंक न लगे। तो कहा मां तुम चिंता ना करो, मैं इन सारे पात्रों को, इस सारे वंश को अपनी कल्पनाओं में लेकर के और अपनी कल्पनाओं से पुनः प्रकट करूंगा। सो आई शैल कंसीव, इसलिए नेत्रों से प्रकट है ना, धृतराष्ट्र भी और पांडु भी, नेत्रों से क्या प्रकट होती है? कल्पना, इमेजिनेशंस। तो आपके जैसे भारत के विद्वानों ने कहा नियोग किया था, और क्या बकवास लिख रखी है किताबों में, मजाक उड़ाते उसका। सो आई शैल कंसीव इन माई इमेजिनेशंस द सेम कैरेक्टर्स, और उसी इतिहास को लेकर के मैं एक ऐसे अंतर्युगीन महाकाव्य के रूप में प्रकट करूंगा कि कुरुवंश भले नष्ट हो जाए, मेरे महाकाव्य के कारण कुरुवंश अमर रहेगा। और आज यदि महाभारत जीवित है तो क्या कौरवों के वंशज मिलेंगे आपको या पांडवों के? इस महाकाव्य के कारण, भगवान वेद व्यास के कारण ही तो कुरुवंश को हम सब जानते हैं। तो पहला संकल्प उन्होंने वहां दिया और दूसरा देविका के तट पर उन्होंने कहा कि मैं हर घर में घट घट वासी बनाऊंगा तुम्हें, और आत्मा को ही कृष्ण का नाम देकर और सारे महाकाव्य को हर व्यक्ति के जीवन पर घटने वाला महाकाव्य बनाकर एक ओर विशुद्ध इतिहास खड़ा है और दूसरी ओर हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की नाना पहलुओं की, जीवन के सभी प्रकारों की ये अद्भुत अमृत कथा बन गया, ये पूरा का पूरा महाकाव्य। तो घड़ों से उत्पन्न है कौरव, ठीक है, 5 तत्व से बना ये शरीर पांडु, जो 5 तत्वों से प्रकट है, 5 तत्व रूपी अंडों से प्रकट है, तो ये शरीर क्या कहलाएगा बोलो? पांडु। जिसका धर्म भाव युधिष्ठिर है, 5 बेटे हैं, ये भी मंत्रों से उत्पन्न है, माइंड यू, आदमियों की तरह नहीं है। हाँ, पूरी विस्तार कथा हम कर चुके हैं, खाली थोड़ा सा पूर्वाभ्यास ले रहे हैं। हाँ, 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडु, धर्म भाव युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर क्योंकि धर्म ने दिया, धर्माचार्यों से सत्संग से मिलाया, इसलिए धर्म का बेटा है। और 5 तत्व से बने शरीर पांडु में इस बुद्धि में है तो पांडु पुत्र पांडव है, मेरा भाव है, मेरा धर्म भाव है। संकल्प शक्ति भीम, संकल्प क्योंकि परिस्थितियों से वातावरण से उत्पन्न होता है, इसलिए यह वायु का पुत्र कहलाता है। ठीक है, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये जो भौतिक जीवन का ज्ञान है कि कौन सा काम कैसे करूं, लक्ष्य कहां कहां साधूं, तो 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण हाँ ये निर्णायक बुद्धि क्या कहलाया, अर्जुन। और क्योंकि इंद्रियों के द्वारा अर्जित है इसलिए इंद्र अर्थात मन का बेटा है, एक देवराज इंद्र है तो एक यहां भी मन, मन को भी क्या कहते हैं, इंद्र। हाँ, अब तो आप विस्तार से जान चुके हैं, 9 दिन के सत्संग में भी, कृष्ण कथा में भी जान चुके हैं। हमने कृष्ण कथा इसलिए महाभारत में रोक दी थी कि अभी आगे जब गोपाल जी की कथा करेंगे तो उसी में बहुत कुछ आ जाएगा, जो शेष रह जाएगा वो यहाँ ले चलेंगे। ठीक है, ज्ञान नकुल है, नकुल माने जिसका कोई कुल ना हो, अर्थात जो वर्ण, जिसके वर्ण का ही पता ना हो। आप में से कौन अपने बेटे का नाम नकुल रखेगा यदि शब्द का अर्थ जानेगा तो। लेकिन ज्ञान नकुल है, क्यों है, क्योंकि ज्ञानी जब भी, ज्ञान जब भी अपनी पूर्णता में आता है वो नकुल होता है। सन्यासी का कोई कुल नहीं होता, कोई अतीत नहीं होता, वो तो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का दर्शन करता है। तो कुल जाति संप्रदाय की भावनाओं से ज्ञान सदा ऊपर रहता है। तो ज्ञान अपनी पूर्णता में, अपनी परिपक्वता में नकुल हो जाता है। अज्ञानी जातों को लेकर लड़ते हैं, बिरादरियों में फटकते हैं, लेकिन जब भी वो ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त होते हैं, जानते हैं कि आज भी किसी ने एक रोया नहीं बनाया तो जात किसकी है, एक नारायण के अतिरिक्त। हाँ, अरे भाई एक आध उंगली बना ली होती तो मैं मान लेते तेरी जात है, तेरा गोत्र है। तो ज्ञान अपनी पूर्णता में क्या है, नकुल है। वो जानता है कि सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सुव्यवस्थाएं हैं, हमें उससे कुछ नहीं लेना। सीए राम मैं सब जग जाने, मुझे तो प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन करना है। तो ज्ञान अपनी पूर्णता में लिंग भेद को भी नहीं स्वीकारता, वो तो एक अमर आत्मा को हर ओर देखता है। तो वो नकुल हो जाता है, कुल आदि की सीमाओं से बहुत परे हट जाता है। और भक्ति सहदेव है, सह माने साथ करना, देव माने अमर। तो कोई अमर का साथ करा रहा, तो कोई अमर का साथ कर रहा, तो द्वैत नाम सहदेव। हाँ, ये भक्ति मार्ग है। और क्योंकि मूर्तियां बनाते हैं, भगवान की शोभा बनाते हैं, और मूर्ति पुष्पों सहित मणियों सहित उनकी शोभा को गाते हैं, तो इसलिए सहदेव का शंख मणि पुष्पक है। नकुल का शंख सुघोष है, ज्ञान है तो सुघोष है। ज्ञान नहीं है तो सुघोष नहीं है, भ्रांतियां हैं वो दुर्घोष है। अर्जुन का रथ का शंख क्या है, देवदत्त है। क्यों देवदत्त है, अर्जुन अगर जमीन जीत रहा है तो राजदत्त कर दो। और अर्जुन का यदि युद्ध मेरे महाकाव्य में आत्मा से जुड़कर देवत्व को पाना है तो अर्जुन के शंख का क्या नाम होना चाहिए, देवदत्त। और देवदत्त है तो कवि की मंशा और भाव दोनों यहां स्पष्ट है। भीम का शंख है पौंड, पौंड माने अनंत महानाथ। यदि संकल्प बीच ही में अंत हो गया संकल्प का तो तुम्हारे लक्ष्य कहां मिलेगे तुम। अभी सोचा है, अभी बदल के टल जाओगे तुम। जिसके पास संकल्प नहीं है उसकी जबान का भी कोई भरोसा नहीं है। क्या कि भीम नहीं है इसके जीवन में, तो भीम का अर्थ होता है भयानक अनंत, वो जिसकी शक्ति और सामर्थ्य कभी घटे ना, निरंतर हमसे लड़ता रहे, वो भीम है। और धर्म बुद्धि युधिष्ठिर है, युद्ध धन स्थिर, ये दो संधियां जुड़ी तो शब्द क्या बना, युधिष्ठिर, है ना। जैसे आज की ऋचा में भी स्था शब्द आया, स्था का क्या अर्थ हो गया, स्था स्थित रहने वाला, है ना, है ना। तो युधिष्ठिर है, युद्ध धन है कि जो इस सारे भौतिक जीवन में क्षण क्षण बदलती हुई परिस्थितियों में भी जो अपने आत्मा में स्थिर है, जो अपने धर्म में स्थिर है, जो जीवन के इस युद्ध में आत्मस्थ हो गया है, वो क्या है? युधिष्ठिर है, जो किसी भी युद्ध में विचलित नहीं होता है। और इसी प्रकार बाकी पात्रों का भी परिचय है ना। तो जब उन्होंने कहा तो ये पात्र है हमारे सामने, 100 कौरव हैं, कौरवों के साथ की एक बहन है दुश्शला। सुशला कहते हैं साधना को, दुश्शला कहते हैं आसक्तियों को, विषय वासनाओं को, विषयांधता को। और इस दुश्शला का विवाह होता है सिंधु नरेश, जयद्रथ के साथ। जयद्रथ का अर्थ है जिसके रथ को कोई जीत न सके, अर्थात दुर्जय कामदेव। तो काम और वासना का यहां परिवार जुड़ा है दुश्शला और जयद्रथ के रूप में। वैसे जयद्रथ काम देवता को हम कहते हैं, लेकिन यहां विषांतता का है ना। और यही जयद्रथ जब पांडव वानप्रस्थ कर रहे हैं और वे सब लोग गए हुए हैं, तो मौका पार कर वन में जयद्रथ द्रौपदी को, कृष्णा को का अपहरण कर लेता है। और उसको केशों से पकड़ करके, खुले केश हैं उसके, उसने बांधे ही नहीं है जब उसका अपमान हुआ है, आपको तो पता है ना, हाँ पूरी कथा कर चुके हैं। तो जब वो ले जा रहा होता है तो वो चिल्लाती है, और तब अर्जुन उसका पीछा करके जयद्रथ के साथ युद्ध करके उसे पराजित करता है। और उसको मारने जा रहे होता है अर्जुन, तो युधिष्ठिर मना करते हैं कि इसकी हत्या मत करो, क्योंकि इससे ज्येष्ठ पिता श्री बहुत दुखी हो जाएंगे, और इसको मार दोगे तो विधवा तो हमारी बहन ही होगी, दुश्शला ही होगी। तब उसकी पंच शिखा करके, हाँ एक अपमान होता था, मृत्यु से भी बड़ा अपमान मानते थे इसको, और जयद्रथ को है ना उसकी दाढ़ी मूछ नोच करके, और तब अर्जुन छोड़ देते हैं, बोले जाओ। हाँ तो जयद्रथ जैसा उसका नाम है वैसे ही सारे कर्म भी बारंबार करता है महाभारत महाकाव्य। तो ये तो एक तरफ ये पांच तत्व से बना शरीर पांडु है, जिसका पांच प्रकार का धर्म भाव हमारा युधिष्ठिर है, हम सबका भी तो संकल्प भीम है, लक्ष्य निर्णायक बुद्धि अर्जुन है, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है, और ये शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण ही तो सारथी हैं। हाँ कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया कोई बताएगा मेरे को? भगवान कौन सा शंख बजाते हैं? पांच जन्य शंख कौन बजा सकता है? जो पांच तत्वों का जनक है, अर्थात जो घटघटवासी आत्मा है। आत्मा के अतिरिक्त कौन पांच जन्य शंख बजा सकता है? तो स्पष्ट है कि यहां पांच जन्य शंख कृष्ण के हाथ में देकर उन्होंने हमारी अंतर आत्मा को अर्थात परमेश्वर को ही खड़ा किया है महाकाव्य में महाकवि ने कृष्ण के रूप में। और भगवान ने गीता में कहा भी है कि हे अर्जुन, ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा मैं ही हूं। तो आत्मा ही तो पांच तत्वों का जनक है, इसलिए आत्मा कौन सा शंख बजाएगा? पांच जन का। तो स्पष्ट है, इतिहास पृष्ठभूमि में है, महाकवि हमको हमारा ही दर्शन इस महाकाव्य में देना चाहता है, यही उसकी मंशा है, इसीलिए सारे पात्र यथा बताए। और उसी में ओम में जो तीनों शक्तियां हैं, धारण सृजन पालन और संहार की, आ उ मा, आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, म से मृत्यु मृत्युंजय महेश, धारण सृजन और संहार के यज्ञों के द्वारा बारंबार भस्मी को जीवंत करने वाला, वनस्पतियों में लाने वाला, मानव शरीरों में यथा जीवों की संततियों में लाने वाला जो आत्मा है वो क्या है? ओम है। इसलिए कहा प्रणवों में, हे अर्जुन मैं ओंकार हूं। तो ये सारे पात्रों का हमने एक संक्षेप परिचय ले लिया है, जिससे कि हम महाकाव्य में भी आगे चल सके और इस स्वरूप को, इस रूपक को लेकर के हम वेद की ऋचाओं का भाव भी जान सके। पिछले रविवार को, मेरा बीच का छोड़ के जो रविवार है, उसमें हमने पूर्व की ऋचा में पढ़ा था, इंद्र सोमम पिप ऋतुना आत्वा विशांत विंदवाह मत्सरास्तु मत्सरास तदोक्साह के, हे आत्मा उस अमृत का पान करा हमको, ऋतुना जो तुमने सींचा है, वो अमृत जो तुमने सींचा है। और ऋतु का अर्थ हमने बताया था, छह ऋतुएं हैं ना, तो उसमें तो इसी प्रकार ऋतु काल भी होता है, जब प्रकृति पुनः संतति के योग्य होती है। तो ऋतुना शब्द का प्रयोग उस युग में पराग के लिए भी होता है, पराग जो उड़ता है ना फूलों पर से, जिससे दोबारा परागण होता है तो फल वनस्पतियां उत्पन्न होते हैं, तो ऋतु से उठा तो क्या कहलाया? ऋतुना। और ऋतुना का अर्थ है, ऋत माने आत्मा, आत्मा के द्वारा सींचा हुआ अमृत, उत्पत्ति के योग वो अमृत के क्षण कण। तो जिस प्रकार कहा, हे आत्मा जैसे संपूर्ण सचराचर में तो एक नूतन सृष्टि के अमृत कणों को प्रकट करता है, पौधों पर, पेड़ों पर ऋतुना अर्थात पराग उत्पन्न होता है, नई सृष्टि होती है, सचराचर फिर जीवंत होने लगता है, फिर मट्टी से नई कोपलें फूटेंगी, उन्हीं बीजों से सृष्टि होगी। विशंत विंदवाहा, हर ओर व्यापक, हर ओर उत्पत्ति को देने वाले, सृष्टि को देने वाले, हे जगत पूजे, हे सचराचर के वंदनीय आत्मा मत्सरा, हम जो मत्सर में विषय वासनाओं को ही जीवन मान बैठे हैं, बनाया कुछ नहीं है तो भी मम्मी पापा बने बैठे हैं, मद मत्सर में ही जो हम खोए हुए हैं, हमको भी इस मत से हटाकर तदो कसाहा, आत्मा के उस अमृत कण को, उस नई सृष्टि को जो तुम हमारे अंतर में निरंतर उत्पन्न करते हो, आज उसके साथ हमको जीना सिखाओ, क्योंकि जी तो हम वहां रहे हैं, मान अपने को वहां रहे हैं। और जो मद मत्सर में जिएगा वो पतित योनियों में ही तो जाएगा, हमें अपने ही आत्मा के घर में, हमें अपने ही घर में अर्थात आत्मा रूपी घर में हमें प्रतिष्ठित करो। तदो कसाहा, हमको ऐसे घर में ले चलो जहां हमारी उत्पत्ति हुई थी और जहां हमारी उत्पत्ति होनी है। अक्सर आप कहते हैं, पूछते हैं ना, आपका घर कहाँ है, तो कोई अलीगंज में बताता है, तो कोई महानगर में बताता है। हमने कहा, भाई अगर तुम्हें शरीर में ना रहो तो वो तुम्हारा घर है क्या? नहीं, वो तो तुम्हारा घर नहीं है, ये शरीर है तो वो घर हो सकता, तो वो घर इस शरीर का है, तुम्हारा नहीं है। क्योंकि शरीर के हटते ही वो घर तुम्हारा रहता है क्या? नहीं रहता है। अच्छा, आत्मा ना रहे तो ये शरीर रहता है क्या? तो ये भी घर नहीं है, ये शरीर आत्मा का घर है। बोलो तो तुम्हारा घर कौन सा है? कहा, आत्मा ही तुम्हारा घर है। तद वो कसाहा, अज्ञान के कारण मान लेते हो ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है। सच क्या है? वो इस शरीर का घर है ना, और शरीर भी तुम्हारा घर नहीं है, ये आत्मा का घर है। क्योंकि आत्मा हटा तो तुम भी शरीर से बाहर हो जाते हो, ये घर नहीं रहता, राख बन जाता है। तो आत्मा ही तो तुम्हारा घर है। पूछो क्यों है? इसलिए कि जिस योनि में तुम जाओगे आत्मा ही तो तुम्हें फिर सांस धड़कन देने आएगा, तुम्हारी जूठन को रक्त में बदलने आएगा। बोलो तो फिर जीव का घर कौन सा है? अगर शरीर होता तो अगली योनि में आत्मा की क्या जरूरत होती, उसे शरीर के साथ जाता। आत्मा ही तुम्हारा घर है और माया में इस कदर भटके हो कि अपना घर भूले बैठे हो। तो कहा मत सरासास तदो कसाहा, कि मत्सरा मत्सर में फंसे हैं हम, विषयों में अज्ञान में डूबे बैठे हैं हम, झूठ को ही सच बनाए बैठे हैं हम और उस घर को भूले बैठे हैं। वही एक घर है जहां हमारा अस्तित्व है, जहां हम एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व पाते हैं, जिस घर के बिना कोई घर हमारा घर नहीं होता है। इस योनि में, किसी भी योनि में, इसीलिए पूर्व के ऋषि में भी हमने पढ़ा कि ऐन्द्र सान सिम रहीम सजितवानम सदा सहम वरशिष्ट मूतये भर। मधुचंदा ऋषि पढ़े, ये तो मेधातिथि कर्ण है। हाँ, कहा ऐन्द्र, ऐन्द्र माने इंद्रियों से उत्पन्न, अर्थात जीव बुद्धि, और ये अर्जुन का नाम है, इंद्र का बेटा होने से जीव क्या कहलाया, ऐन्द्र। तो कहा रे ऐन्द्र, रे जीव, अपने को कह रहा ऋषि, सान सिम रही उन अमर अमर रश्मियों से सींचने वाले उस आत्मा को, रईम माने शीघ्रता से प्राप्त हो जा, उससे लिपट जा, उससे जुड़ जा। वो तो आज भी तुझे रोम रोम प्यार करता है और तू बाहर विषयों को प्यार करता है। तू आज भी विषयों को ही प्यार करता है, विषांत जगत ही तेरे लिए सब कुछ है। तो ऐन्द्र सान असीम रईम सजितवानम, कि जो तुझे हर जय को दिलाने वाला है, आत्मा नहीं है तो हर जय पराजय है। तेरा घर नहीं, मकान नहीं, तेरे नाते नहीं, रिश्ते नहीं, तेरा नाम नहीं, तेरा अता पता नहीं है। और सदा सहम, वो तेरा नित्य साथ करने वाला है, नित्य का साथी है वो तुम्हारा। जब तन साथ छोड़ देता है, इससे जुड़ा संसार छूट जाता है, घर द्वार छूट जाते हैं, और चिता की लकड़ियों पर ये शरीर और इसकी परछाई भी तेरा साथ छूट जाती है, फिर भी रे जीव, तू जिस जिस योनि में भी प्रायश्चित के लिए जाता है, ये फिर आत्मा ही तो है जो तेरा साथ करने आता है। सदा सहम, सदा सहम, सदा माने सदा नित्य, सहम साथ करने वाला, सहयोग करने वाला। और आज उसी को हम बुलाए बैठे हैं। क्यों भूल गए हम उसको, और ये भी भूल गए कि हम कुछ खाते नहीं, सिर्फ उम्र खाते हैं। और जब खा लेते हैं उम्र, भोजन भी रहता है, मकान भी रहते हैं, बैंक बैलेंसेस भी रहते हैं, सारे नाते रिश्तेदार भी रहते हैं, अस्पताल भी यथावत रहते हैं, लेकिन जब हम खा लेते हैं उम्र, हम मर जाते हैं। इस सब के होते हुए भी और ये उम्र वो आत्मा ही दे रहा है और किसी के बस का भी नहीं, फिर भी इतना झूठ, इतना प्रपंच क्यों? अरे क्यों ना सरल मधुर होके जिया जाए, जब वही सब कुछ है तो उसमें डूब करके, उसकी मस्ती में भी तो डूब के जिया जा सकता है। तदो कसाहा, तो कहा वरशिष्ठम उतये भर, अगर जिंदगी के कोई कुएं भरने हैं तो वरशिष्ठम, उसकी महानतम उतये, रोशनियों से, ज्योतियों से अपने अंतर के घट को भर। क्या झूठ से भरे हैं, क्या बदले से भरे हैं, क्या घृणा और क्रोध से भरे हैं, हम क्यों भर रहे हैं इसको? हम क्यों नहीं सरल होते? हम क्यों नहीं मधुर होते? हम क्यों नहीं सरस होते? क्या ये झूठ, ये कप हमें कोई जन्म दे सकती है? कोई जीवन का एक क्षण भी दे सकती है? तो इस पाप को हम क्यों बटोरते हैं, क्यों बटोर रहे हैं? इस ऋचा में कहा, मत सरास तद उकसा, शुड आई नॉट लीव ऑल दीज एब्यूसेस वेयर आई हैव बिकम एब्यूज टू माई ओन सेल्फ एंड आई हैव बिकम एब्यूज टू द अल्टीमेट। मैं ईर्षा द्वेष क्रोध लोभ मोह करके अपनी उम्र को गाली दे रहा हूं, अपने जन्मदाता आत्मा को गाली दे रहा हूं, फिर मैं कौन सी पूजा पाठ और मंदिर और कौन सा जप तप कर रहा हूं? क्या मैं आत्मा सा सरल, आत्मा सा सरस, आत्मा सा मधुर होकर नहीं जी सकता? क्या मैं अपने मैल को, मन की इस कुटिलता को छोड़ नहीं सकता? मत सरासा तदोकसा, इस मद मत्सर से क्या मैं अब छुटकारा नहीं पा सकता? क्यों नहीं पा सकता? क्या मेरे जीवन में भीन नहीं है? क्या मैं संकल्पहीन हो गया हूं? कितना जो कसा, वो घर जिससे मैं उत्पन्न हुआ, वो पराग जो लाया मुझको, जिसने रूप दिया मुझे, और आज भी जहां से परागण के द्वारा एक एक क्षण एक एक बूंद रक्त व आत्मा ही मुझे प्रदान कर रहा है, वही बन के शबरी का राम मेरे जूठे अन्न को प्रेम से रक्त में बदल रहा है, ऐसे नित्य प्रेमी का मैं प्रेमी क्यों नहीं हो सकता? मैं उस अपनी ही अंतरात्मा के साथ अनन्य प्रेम क्यों नहीं कर सकता? प्रेम शब्द हम नहीं जानते हैं। प्रेम जो ईश्वर का है उस वो निष्काम है, अनासक्त है और विषयों से परे है। मनुष्य का प्रकृति प्रेम, तभी तक प्रेम है जब तक उसमें धंधा नहीं आया है, नहीं तो फिर वो लकड़ी काट करके बाघ की सौदागर नहीं हो जाएगा। तो यहां प्रेम मैला हो गया, आसक्त भाव आया, आसक्त जगत आ गया, ईश्वर का लोप हो गया, और जिसे मेरे जीवन का अमृत होना था वो मेरे जीवन का विष हो गया। प्रेम में बंधन नहीं है, प्रेम में पोजेसिवनेस नहीं है, पाने की इच्छा नहीं है, प्रेम में समर्पण है, स्वयं को अर्पित करने का भाव है, समेटने का भाव नहीं है। जो अभी कृष्ण की कथा में भी हमने कहा था कि अष्ट सिद्धियां ही यहां लीला में दिखाया गया है अष्टपत्नियों के रूप में, इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है, दो ही उनके विवाह हैं जो सही हैं, बाकी तो लोगों ने 36,000 करा दिए, वो कराना ही था, क्या करते बेचारे, क्योंकि वो एक ऐसे संप्रदाय के गुलाम हो गए थे ये देश, कि जहां वुमन इज ए प्रॉपर्टी, औरत एक संपत्ति है। तो कहते थे कि हमारे जो बड़े धर्मगुरु थे उनके पास 300 थी, तो उनका कृष्ण के पास 36,000 थी। कम ऑन कंप्लीट हाँ हाँ, आगे आगे वो चलते थे कि 7 दिन में उसने सारे पृथ्वी चांद और सितारे बनाए, उन्होंने भी एक लकीर लिखी अपने विष्णु पुराण में, उनके पीछे पीछे पहुंच गए कि विष्णु जी कहते हैं हे गरुड़ सुनो, मेरे पलक झपकते ही सारी सृष्टियां प्रकट होती हैं और लय हो जाती हैं। तो बोले एक सात दिन में छैनी हथौड़ी से बना था और एक की पलकों से ही बन जाता, बताओ कौन बड़ा। तो बोले तुम सब इधर ही रहना, धर्म परिवर्तन मत कर लेना। तो ये कंपटीशंस थे, ये यानी समय का परिस्थितियां थे। सनातन धर्म ने किसी मिथ को, कोरी कल्पना को कभी भी धर्म की राह नहीं माना, उसने प्रकृति को, कुदरत को ही धर्म ग्रंथ माना। किसी किसी आदमी के कहे हुए वाक्य को भी तब तक नहीं स्वीकारा जब तक वो प्रकृति को तर्क की कसौटी मानकर सत्य रूप सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए आज भी सनातन धर्म में तर्क शास्त्र है, बाकी जगह तर्क करना, आर्गू करना गुनाह है, हेल दोजक जाना पड़ता है। हमने प्रकृति को ही धर्म ग्रंथ माना है और यह भी माना है कि हम इस प्रकृति के अंग हैं, यह बात अलग है कि अब कट के अलग हट गए। लेकिन हमारे कट के अलग हटने से हम ही विकलांग हुए हैं और शायद धरती का अभिशाप बन गए। आज सारा पर्यावरण प्रदूषित है, आपकी अगली संततियां कैसे जिएंगी? ये बहुत बड़ा एक भयावह प्रश्न आ गया है हमारे सामने कि जिस कदर पल्यूट कर दिया है हमने इस प्लेनेट को, क्या आगे कोई जी पाएगा? और एक ही जानवर है जिसने सारे प्लेनेट को पॉल्यूट किया है, बता सकते हो मुझे वो जानवर कौन सा है? ये आदमी है। बाकी किसी जानवर ने, किसी पेड़ पौधे ने, किसी पशु पक्षी ने प्लेनेट को पॉल्यूट नहीं किया है, मैला नहीं किया है। बड़ा समझदार बनता था और बड़ी समझदारी से इसने पॉल्यूट किया, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां जहां की हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, अभी दिल्ली की रिपोर्ट थी कि चार बच्चों में से पहले एक बच्चे को दमा था, अब दो को है और बाकी जो दो हैं उन्हें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, इंटेस्टाइनल हो या जो भी हो, है जरूर है। मतलब वहां का जो पॉल्यूशन लेवल है वो कई हजार गुना बढ़ चुका है। तो दमे के, सांस के मरीज दिल्ली में आपको जगह जगह मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, आप बड़े भी मिलेंगे। कारण पॉल्यूशन। और अब आपके लखनऊ का भी जो पॉल्यूशन लेवल है, अभी इन्होंने कहा है कि टेम्पो बंद किए हैं, कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन तब भी स्टैंडर्ड लेवल से कई सौ गुना अधिक पॉल्यूटेड है लखनऊ शहर आपका। और ये कभी बागों का शहर होता था, अब बाघ ही नहीं नजर आते, नजर बाघ में बाघ नजर नहीं आता है क्या वहां कोई? मुझे मालूम नहीं, खाली ऐश बाघ में बाघ है, वो ऐश अंग्रेजी वाला है, इंजन के कोयलों की ऐश है, राख है, ऐश बाघ है, उसी की ऐश कर लो बस। और किसी कुत्ते ने पॉल्यूट नहीं किया, किसी गाय ने पॉल्यूट नहीं किया है, लेकिन उनको आप मार रहे हो, पकड़वा रहे हो। और जो पॉल्यूट करने वाले हैं उनको कोई पूछता नहीं। यानी जब जब मैं कुदरत से कटा, मैं अपनी औलादों का निर्मम हत्यारा हुआ। क्योंकि आज ये जो प्लेनेट पॉल्यूट हो रहा है, संततियां किसकी मरेंगी? तो आप अपनी औलादों के हत्यारे हैं या नहीं है, पूछिए अपने आप से। जिनके लिए आपने राम छोड़ा है, उनके लिए जीने का भी कोई आराम छोड़ा है आपने? हम सब पूछें अपने आप से कि कुदरत से हट के, नेचर से हट करके और गुरुकुल एजुकेशन से हट करके आज हमने क्या पाया है? कि है मनुष्य जीते प्रेत योनि में, क्योंकि नोचने का, तबाह करने का काम प्रेत पिशाच करते हैं और आज मनुष्य कर रहा इस प्लेनेट पर। एक एक गाय जो मरती है उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो एक एक के पेट में से दो दो ढाई ढाई किलो पॉलीथीन निकलता है। तो दुकान से पॉलिथीन गाय तो खरीद के लाई नहीं थी। जितने कुत्ते पागल होते हैं उन्हें मारते हैं, मारने के बाद जब ये उनका पोस्टमार्टम करते हैं उनके पेट में भी सड़े हुए पॉलिथीन मिलते हैं। अगर वो कुत्ता पॉलिथीन न खाए तो उसको रेबीज नहीं होता, क्योंकि ये रेयर डिजीज है, कुत्तों में कॉमन नहीं है। हाँ, अब जो भी जानवर मीठे के चक्कर में उस पॉलिथीन को, आपने रसगुल्ला खा के पॉलिथीन फेंक दिया और मीठे के चक्कर में कुत्ता खा गया, तो अब हम लाख उसको एंटी रेबीज दिए रहे, उसको रेबीज जरूर हो जाएगा, या कोई भी पॉइजनस डिजीज उसमें डेवलप हो जाएगी, और जिसे काटेगा पॉइजन इंजेक्ट करेगा, उसका हर दांत सांप का जैसे जहरीला होगा। और पॉलिथीन खाई गाय भी अगर काट ले किसी को तो वो भी मर जाएगा। और पॉलिथीन न गाय बनाती, न पेड़ पौधे बनाते, न पशु पक्षी बनाते, कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि नेचर से हटके सूडो धर्मों को बना करके, सांप्रदायिकता को फैला करके हमने क्या पाया, जबकि हमारा सारा धर्म, सनातन धर्म ने प्रकृति को धर्म ग्रंथ माना। सारी कथाएं गुरुकुल में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, उनका स्वरूप पढ़ाता हूं, चाहे वो महाशिव पुराण है, देवी पुराण है, भागवत है, उसमें भी यही पढ़ाता हूं कि शिव अर्थात परमेश्वर ने, परमात्मा ने और आद्या शक्ति शिवा ने, जब सभी देवताओं ने प्रार्थना करी कि ताड़कासुर का वध करने के लिए, ताड़नाओं का अंत करने के लिए, पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए हमें कार्तिकेय, हमें आपके एक पुत्र की जरूरत है, वही मारेगा इसे, तो वही बीज थे जो नदियों में बहे, बहे नहीं बहे, पर्वतों से बहे नदियों में, और वन संपदा बन के खड़े हुए, और इनको कौन पालता है, पेड़ों को? कौन सी माताएं? छह माताएं पालती हैं, छह ऋतुएं पालती हैं। और इस प्रकार यही असली, यही कार्तिकेय हैं, और आज आप इनको भी काट रहे हैं। कभी गुरुकुल में, और तुम उसी के अन्न के उपटन से बनते हो, तो तुम इनके अनुज हो, ये तुम दूसरे पुत्र हो परमेश्वर के, तो अपने बड़े भाइयों को पहचानो, इन पेड़ों का अनादर मत करना। कि जब शादी का समय आया तो उन्होंने कहा कि रिद्धि और सिद्धि दोनों जो हैं, कार्तिकेय ने कहा इन दोनों का विवाह गणपति से करो। बोले क्यों? बोले हम तो खाली धर्म की ध्वजा बन के खड़े रहेंगे, तो रिद्धि भी उस इन पेड़ों ने आपको दी, ऐश्वर्य आपको दिया, सिद्धि आपको दी, एक सुखद जीवन आपको दिया, सब कुछ इन्होंने आपको दिया, और आप इन्हीं के हत्यारे। इन दोनों का वरण भी तुम ही करो। हम यूं ही वनों में खड़े इस पर्यावरण की रक्षा करेंगे, इस धर्म को जीवित रखेंगे, और तुम रिद्धि को भी लो, सिद्धि को भी लो, जय भी तुम्हारी, लाभ भी तुम्हारे, ऐश्वर्य तुम्हारा, हम सब तुमको देते हैं। आज हमारी कोई अनुभूति इन पेड़ों तक नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम कटे धर्म में चले गए हैं, टुकड़ों में बंट रहे हैं, हमने गंगा का परित्याग कर दिया है जो वेद की है। मर आज की ऋचा ले लो कि मरुता पिबत ऋतुना पोत्रात यज्ञम पुनीतन। आज की ऋचा जो आपने ब्लैक बोर्ड से ली, मरुत कहते हैं वायु देवता को, पिबत माने पीना, और ऋतुना माने, ये शब्द पहले भी आ चुका है, पराग, आत्मा के द्वारा सींचा हुआ अमृत, अमर उत्पत्ति में समर्थ आत्मजल अमृत। पोत्राद कहते हैं यज्ञ के पात्र को, और जो जंगली शूकर भगवान ने वराह अवतार धारण करके दांतों से मारा था ना, तो उन दांतों को भी कहते हैं। और पोत्रात का अर्थ होता है, अब क्योंकि अब तो यज्ञ भी जो है सब ऊपर सतही होने लगे हैं, वरना पोत्रात एक प्रकार का यज्ञ का पात्र होता है। अब हम खाली उसका एक पात्र बना करके रखते हैं कि जैसे आहुतियाँ देते हैं तो एक पात्र नीचे रहता है, बूंद उसी में टपकाते हैं, तो इसको यज्ञ पात्र बोलते हैं पोत्रात। और उस जल को ही फिर आप लोग बाद में बदन पे मल लेते हैं, लेकिन उसको पिया जाता था, है ना। जैसे खीर का बर्तन है, हाँ, भगवान राम लक्ष्मण, हाँ, भरत शत्रुघ्न, हाँ, अग्नि देवता ने खीर का पात्र दिया था ना, उस पात्र को भी हम पोत्रात कहते हैं, पोत्र कहते हैं। यज्ञ से उत्पन्न होने वाली नई सृष्टि को करने वाला जो भी अमृत है, यज्ञम पुनीतना, पुनीत पवित्र नित्य नई सृष्टि को करने वाले, यूयम ही इष्ठा सुदानवाहा, हे आत्मा, हे प्राणवायु, प्राणवायु है ना, पहले यज्ञ में, पहले ऋषि में हमने आपको पढ़ाया है, शायद जो नहीं जानते उनको संक्षेप में हम बतला दें कि आप जो बाहर हवन करते हैं, हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं कि इस यज्ञ को जो तुम बाहर कर रहे हो, ये प्रतीक है उस यज्ञ का जिसके द्वारा सचराचर उत्पन्न हो रहा है ना। तो पहले ही सूक्त, पहले ही ऋषि में हमने पढ़ा कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, बाहर जो आचार्य बैठे हैं वो मेरी अंतरात्मा का प्रतीक है। जैसे रामायण के मंच पर, रामलीला के मंच पर लड़का राम दशरथ बने हैं, हाँ, कौशल्या बना है, जानकी बने हैं लड़के, उसी प्रकार ये बाहर ये रामलीला जो हो रही है तो ये तो नाटक है ना। नाटक किसका हो रहा है? भगवान राम की लीला कथा का। उसी प्रकार बाहर का यज्ञ क्या है? यह भी एक सुंदर नाटक है उस यज्ञ का जिसके द्वारा सृष्टि सचराचर निरंतर होता रहता है। तो आत्मा ही भीतर यज्ञ का अधिष्ठित देव है, प्राण वायु उपाचार्य है, मरुता है ना। और ब्रह्म ज्वाला आदि शक्ति दुर्गा पार्वती सरस्वती, ब्रह्म अग्नियां ही, जो आदि शक्ति आदि ज्वाला है, जो ज्योतियां मेरे भीतर में प्रज्वलित है, ये क्या है? ये यज्ञ की ज्वाला है। बाहर जो अग्नि प्रकट कर रहे हैं ये प्रतीक है। जैसे वो लड़का जो राम बना है, हम जानते हैं राम का विग्रह धारण की है, लेकिन हटते ही हम कह देंगे कि ये राम नहीं है, ये फलाने का लड़का है। तो ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्वालाओं का प्रतीक बाहर का ये यज्ञ कुंड है। और जो सांकल्य सामग्री समिधाएं रखी हैं वो तुम्हारे शरीर का प्रतीक है, क्योंकि वो राख जब पेड़ों के गर्भ में इन्होंने ही यज्ञ करी तो उसको अन्न में लौटाया। राख को लकड़ियों पर जला करके कोई अन्न बना सकता है क्या? नहीं। लेकिन यही भस्मियां जब पेड़ों के गर्भ में जलेंगी तभी ये नूतन सृष्टि को प्राप्त होंगी। क्यों? क्योंकि वहां वहां न्यूक्लियर एनर्जी है, वहां कॉस्मिक रेस हैं, वो पहले उसको डिसइंटीग्रेट करेंगी और फिर उसको सूक्ष्म स्तरों पर रीयूनाइट करेंगी इन द स्पेस ऑफ दैट प्लांट, क्षीर सागर में उसके उसको जोड़ेंगी, तभी तो राख मीठा आम हो जाएगी। कभी आम को चूसते वक्त तुम्हें राख का जायका आया या सड़े गोबर का आनंद मिला क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसकी जो पुनरावृत्ति हुई है ये इन रश्मियों के यज्ञों के द्वारा पवित्र होकर के ये बदले हैं। और यदि इन किरणों पर, इस यज्ञ की ज्वालाओं पर मनुष्य का अधिकार हो सकता तो माफ कीजिए, हम मौसम की इंतजार नहीं करते, राख से सीधे फल बना लेते, पेड़ों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर फल ही क्यों बनाते? सीधा रक्त ना बना रहे होते हाँ? और जब जैसे चाहते वैसे जीव भी बना लेते। लेकिन ये नेचर में जो विज्ञान है अभी हम उस तक नहीं पहुंच पाए, उसे भी समझने की जरूरत है। तो वही यज्ञ के द्वारा मैं बालकों को संकेत देता हूं कि मनुष्य की योनि में आकर के भी यदि इस यज्ञ को नहीं जाना और इसको धारण करने की सामर्थ्य नहीं पाई तो ये योनि व्यर्थ ही तो हो गई। वी हैव बीन लिविंग फॉर कंफ्यूजन्स, वी हैव बीन क्रिमिनली वेस्टिंग अवर सेल्फ्स, और हम अपने दुश्मन शत्रु बने हुए थे और जिनके हम भगवान बने बैठे थे उनको भी तो अंधा धृतराष्ट्र बना रहे थे, काहे को औलादे पढ़ा रहे थे, अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए, क्या बात है, उन पर भी बड़ी कृपा कर रहे थे। कभी उनको ये नहीं बताया कि तू मट्टी से मनुष्य कैसे बनता है, इस सृष्टि में ये यज्ञ कैसे होते हैं और इन यज्ञों के द्वारा उत्पत्ति और सृष्टि कैसे होती है। मैं गुरुकुल में 11वें वर्ष जैसे बालक आता है मैं पढ़ाना शुरू करता था कि ये पशु पताग्नियां क्या हैं, ये ब्रह्म अग्नियां क्या हैं, है ना, इन सारी हाँ बाकी ज्योतियां क्या हैं, इन ज्योतियों के द्वारा क्या होता है। आजकल क्या करते हैं, आप एक यंत्र लेके बैठ जाते हैं, बोले मंत्र पकड़ लो तो सिद्धि हो जाएगी, हमने सीधे हो जाओगे पता नहीं कौन सी सिद्धि लेने जा रहे हो। जीवन के उन क्षणों को पढ़ना है, जीवन के उस सत्य को पाना है कि किस प्रकार वो यज्ञ होता है। यूं समझ लीजिए, इसको और समझिए, यज्ञ क्या है कि आप सब ने सवेरे नाश्ता किया, बहुतों ने परौठे खाए, बहुतों ने डबल रोटी के पीसेस खाए, हो खाए आप सब ने, और वो सारे के सारा जो भोजन आपने लिया वो आपके शरीर में यज्ञ की क्रिया के द्वारा रक्तकरण, रक्त में, मांस में, मज्जा में, शक्ति में, ऊर्जा में लौटा, तभी तो आप तगड़े हुए कि हाँ भाई आप चलते हैं ठीक है। अगर डबल रोटी का 1000वां हिस्सा लूं मैं, 1000th पार्ट एक सिंगल पीस का, और वही प्रोसेस करूं जो तुम्हारे शरीर में अभी हुई है, मैं बाहर इसमें माया में ग्रेविटी में करूं तो मालूम है क्या होगा, उस एक डबल रोटी के 1000वें हिस्से से सारा लखनऊ रेगिस्तान हो जाएगा, न यहां पेड़ पौधे होंगे ना आदमी रहेंगे, इतना बड़ा एटॉमिक ब्लास्ट हो जाएगा। काश आप समझ सके मेरी इस बात को कि वही प्रक्रिया जो पेड़ों के गर्भ में हो रही है यदि उसको बाहर करें तो दिस इज एन एटॉमिक ब्लास्ट। लेकिन जब वो पेड़ों के भीतर होती है, स्पेस में होने के कारण एटम विक्षिप्त नहीं होते, ब्रह्म विक्षिप्त नहीं होते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, डॉर्मेंट लेवल पर वो एक भस्मी के कणों से धीरे धीरे पवित्र होते, हाँ रस में बदल जाते हैं, हाँ बड़ा रसीला आम बन जाते हैं, अंगूर की मिठास आ जाती है उसमें, नींबू का खट्टा रस हो जाते हैं। हम इनकी केमिकल एसेंस तो बना सकते हैं, नेचुरल नहीं। कहा कि तेरे चारों तरफ हो रहा है ये, और अगर तू अब मनुष्य होकर भी नहीं जानेगा तो क्या वो तुझे बना के वो लज्जित नहीं होगा कि कुदरत और वो परमेश्वर करोड़ों करोड़ों बना रहा है, शायद एक मंजिल तक आए और पता चला कोई भी ना आए। हमने न्यूक्लियर एनर्जी से तबाही सीखी है, लेकिन उसी न्यूक्लियर एनर्जी से सारी सृष्टि जीवंत होती है ये अभी नहीं सीखा। बम बना लिए फूल गए लेकिन भूल गए कि यही यही न्यूक्लियर एनर्जी है जिससे उत्पत्ति हो रही है, सृष्टि हो रही है, सचराचर धड़क रहा है, जीवंत हो रहा है, सोच को, समझ को, ज्ञान और विज्ञान को, है ना, अच्छे और बुरे भावों, विचारों को, आचरण को, सबको पहचान रहा है। हम सिर्फ अभी उसी एनर्जी का जो सृष्टि में कायम है नेचर में है, उससे हम खाली विध्वंस सीख पाए हैं, डिस्ट्रक्शन जान पाए। और मैं गुरुकुल में आरंभ में उस बच्चे को बता रहा हूं बाहर के यज्ञ से, जैसे आप नहीं पढ़ाते गुरुकुल में ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट, तो क्या पढ़ाते हो, एस बैलून कैट या एबीसी रटाते हो उसको? तो उसी प्रकार सृष्टि यज्ञ पढ़ाने के लिए मैंने बाहर के यज्ञ रखे थे, और आपने उतना कर लिया और कहले स्वामी जी हम बड़े धर्म के तीर मार आए। हमने कहा भाई जरूर, भगवान भी बड़े कृतार्थ हो गए होंगे, अब तो झुक गए होंगे बेचारे, अरे यार इतना एहसान कर दिया इसने, इतने हवन कर डाले। क्या बात है। हाँ, और उसी में हम फूले बैठे हैं। और गुरुकुल में मैं 11वें वर्ष में बालक का प्रवेश है, अब पहला ऋग्वेद से आरंभ कर रहा हूं, देखो क्या पढ़ा। यागनिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम होतारम रत्नधातमम। कि अग्नियों का अधिपति, प्रलय का देवता, धारण सृजन और सिंहार के संहार के यज्ञों के द्वारा इस शरीर को बनाने वाला तथा जीवन के सारे सांस धड़कन उपलब्धियां देने वाला, हर जय को दिलाने वाला वो जो आत्मा है, वही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। वो ब्रह्मा भी है, वही विष्णु है, वही महेश है, और वो घटघटवासी आत्मा है। इसी को गीता में दोहराता हूं। हे अर्जुन, ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, छंदों में गायत्री, प्रणवों में उनका। अब कहने गायत्री माता हो गई, मालूम नहीं। अरे गायत्री मंत्र है भाई, आत्मा का मंत्र है। आत्मा माता भी है, आत्मा पिता भी है, आत्मा निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है, और सारे सगुण का जनक भी है, आत्मा ही है। बड़ी छोटी सी बात है, तो इसमें सगुण निर्गुण का भेद कहां रहा? दोनों जुड़ते हैं तो एक नई सृष्टि होती, तभी एक जीवन की बात होती है। तो विद्वान लोग अभी झगड़ा कर रहे हैं और ये दोनों मिलके सृष्टि कर रहे हैं, और उसको पढ़ना ही हमारा धर्म है, ये हम सब भूल गए। तो कहा आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, तो कहा उपाचार्य कौन है जो आया है बाहर यज्ञ करा रहा है? तो अगले सूक्त में, बहुत पूरे सूक्त हमने पढ़े हैं, एक एक ऋचा का एक एक शब्द का अर्थ लिया है कि वायवा या ही दर्शते में सोमा अरम कृता तेषाम पाही श्रुदि हवम। कि प्राण वायु ही यज्ञों का उपाचार्य है, इसीलिए यहां शब्द आया मरुता पिबत ऋतुना। क्योंकि सृष्टि में भी देखो, आत्मा ज्योति बनकर के सृष्टि करता है, पराग उत्पन्न करता है, लेकिन वायु ही तो उस पराग को का विकिरण करता है, और फिर नई नई सृष्टि होती है। एक आचार्य है और दूसरा उपाचार्य है, उसी को अच्छा वाक्य कहा। और आचार्य के साथ उपाचार्य आता है जो घृत का सिंचन करता है ना, और जब जब वाणी थक जाती है तो वो अपने साथ में आवाज लगाता है, जो साथ में दूसरा बैठा होता है, आप उसको उसका को पार्टनर कह सकते हैं। तो कहा प्राण वायु ही उपाचार्य है। और कहा कि ब्रह्म ज्वाला क्या है? तो कहा अश्विना यज्वरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरु भुजा चनश्चितम। ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, ये यही माँ है जिसके गर्भ से हम सब उत्पन्न होते हैं, और आत्मा ही हम सब की उत्पत्ति का गर्भ है। आत्मा न हो सृष्टि नहीं होती, ब्रह्म ज्वाला न हो कोई उत्पत्ति नहीं होती। दसरा युवा कवा सुता न सत्या व्रत वरिषा आयातम रुद्रवर्धनी। और तब कहा कि ये सामग्री का ये शरीर है तुम्हारा, ये भस्मी थी, जब इन्हीं ज्योतियों और रश्मियों में यज्ञ हुई तो ये अन्न में लौटी, उसी अन्न को जब एक दंपत्ति ने खाया तो अन्न के कण ही तो थे जो गर्भ में पुनः यज्ञ होकर के ज्योतियों में आत्मा ने यज्ञ किया, और उन्हीं को जब जोड़ा तो पोत्राद में गर्भ में शिशु का रूप दे दिया है ना, वैसे पोत्राद उस गर्भ को कहेंगे कि जहां वो उत्पन्न होता है। तो कहा, और ये जो बालक यजमान बैठा है, भीतर बाहर के यजमान भी तो अलग अलग, बताओ, कहा नहीं वो एक ही रहेगा। कहा जीव होकर हम सब यजमान हैं, भीतर भी और बाहर भी। और तब कहा कि बाहर के यज्ञ, बाहर के हर असत्य ज्ञान को, लोभ को, मोह को, अतृप्तियों को जला कर राख कर दो, और भीतर के यज्ञ में, आत्मा रूप इस यज्ञ में स्वयं जलने को आओ, यज्ञ होने आओ। क्योंकि अगर नया जन्म लेना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, तो तुम्हें इस आत्मा में ही व्याप्त होके पाना होगा। ये शरीर तुम्हारा अमर नहीं होगा, तुम्हें इसी यज्ञ में फिर आना होगा। और जब इसमें आकर के आत्मा के साथ अद्वैत करोगे, योग करोगे, समाधिस्थ होकर के अपने ही ज्योतियों में ढल जाओगे, तो तुम पुनः एक नया जीवन पाओगे। और ये मंजिल है आवागमन से मुक्त है, ये देव योनि। इसी को तो कहा था युक्ष्वा हया ऋषि रथे, इसके पूर्व वाली ऋचा में, हरितो देवरोहिता ताभिर देवाम इहा वहा। युक्ष्मा ने अंतर से जुड़ करके ही, शरीर में रथ, शरीर के भीतर आत्मा के साथ जुड़ करके ही, हरितो देव रोहिता, इसी में यज्ञ होकर के ही मेरा देवत्व में आरोहण हो सकता है, मैं देवत्व की ओर उठ सकता हूं। ताभिर देवाम, और उसके लिए जरूरी है कि मैं उस देवत्व को, आत्मा को, ईश्वर को सर्वत्र देखूं। यहा वहा, हर ओर मेरा भाव ईश्वर में हो, क्योंकि जब तक मैं सब में नारायण नहीं देखूंगा, मैं भीतर भी तो नहीं जा सकूंगा। एक बात बताइए, रामलीला या कोई भी नाटक होने को है, एक लड़के ने उसमें खलनायक का अभिनय का एक महीना तक रिहर्सल किया है, अचानक अगर वो कहे कि मुझे नायक बना दो, क्या उचित होगा? तो जो सारा जीवन इस बाह्य जगत में एक ईश्वर को ही नहीं देखते रहे, आसक्त जगत को, मेरा तेरा को ही देखते रहे, उन्हें भीतर में कौन सा रोल मिलेगा? अच्छा बताओ। तो कहा ताभिर देवाम इहा वहा, अगर उसमें आना है तो अभी से गाओ मत, पूरी ईमानदारी से मनसा वाचा कर्मणा जी के दिखाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि उस आत्मा को ही हम सब में देखेंगे। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जब जब तुम झूठ और भेद को, असत्य को देखोगे, तुम्हारा मन विचलित रहेगा, तुम कुछ न देख करके सिर्फ मैल ही देखते रहोगे, तुम्हें अच्छाई में भी बुराई दिखेगी, तुम्हें हर चीज मैली नजर आएगी। और जब सब में गोविंद भाव लाओगे, तो एक बात को तो तुम, हम सब जानते हैं कि जब तक हम में थोड़ा सा भी सत बाकी है, आत्मा हमारे साथ है, ये सब जिंदा है, तो इनमें कुछ तो अमृत है ही है, तो अमृत क्यों ना देखें, विष क्यों देखें? अरे भाई, बाजार में तुम सौदा लेने जाते हो, घर से निकले हो, सब्जी लेने जा रहे हो, तो क्या तुम कसाईयों की दुकानें भी झांकते हो? तो जब तुम हर ओर से ईश्वर को पाना चाहते हो, तो दूसरों के झूठ कपट क्यों झांकते हो? अपनी आत्मा में मस्त क्यों नहीं रहते? तो यही कहा है, ताभिर देवाम ते अभी देवाम इहा वहा। तब सदा अपने आप को प्रभु के सम्मुख रखो कि सब में गोविंद आप है। तो क्या है, संग दोष गया, किसी को देखने से कोई मैला नहीं होता, लेकिन जब वो सब में बुराई देखता है तो वो बहुत मैला हो जाता है, उसकी अपनी अच्छाई मैली हो जाती है। मानस में बड़े सरल ढंग से कह दिया कि सीए राम में, लेकिन ये महामंत्र है और आप में कोई इसे धारण नहीं करता है। तो मानस पढ़ी भी और नहीं पढ़ी, पाठ हुआ भी और नहीं हुआ, बराबर है। हाँ, पाठ होने के बाद आपको दंभ हो गया कि हमने इतना धर्म का काम कर लिया, जबकि सच क्या है, कोई काम आपने नहीं किया है। क्योंकि जब तक ये चौपाई जीवन में चरितार्थ नहीं होगी, मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हारा कोई अखंड पाठ पाठ नहीं होगा। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हमें नारायण में जाना है, तो अरे क्यों ना उसी में मस्त हो जाया जाए और उसी का हम सबको अभ्यास करना होता है ना। अभ्यास करने के लिए हमें कैसे करें, कैसे चलें, ये महाभारत की कथा है। और उस कथा में भी हम हैं कि अर्जुन देवलोक में पहुंचे हैं, इंद्र ने उन्हें अपने दिव्यास्त्र जो हैं, इंद्र ने अपने आयुध वगैरह का ज्ञान दिया है अर्जुन को, और साथ ही उस मेनका से कहा कि इसको गायन का और बाकी जो गंधर्व ज्ञान है वो भी दें, और इसके साथ ही जो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, उनसे कहा कि इसको रूप बदलना सिखाएं, क्योंकि एक वर्ष के अज्ञातवास में, 12 वर्ष के वनवास के बाद ये भी पांडवों को ज़रूरी होगा, तो इसलिए इनको ज्ञान दो। तो अर्जुन ने मेनका से नृत्य और संगीत, संगीताचार्यों से और जो यक्ष हैं उनसे रूप बदलना, माया आदि ये सब सीखा है। और ऐसे ही समय में मेनका इंद्र की परीक्षा लेती है, अर्जुन की इंद्र की परीक्षा लेती है, तो वो उससे काम की भावना लाती है। तो इंद्र कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, इंद्र के पुत्र अर्जुन कहते हैं कि आप तो मेरी माता के समान हैं, जैसे कुंती हैं, जैसे महारानी शची मेरी माता हैं, उसी प्रकार आप माता के समान हैं। तो वो कथाओं में आता है कि वो श्राप देती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, तो जाओ तुम 1 साल के लिए तुम्हें नपुंसक भी होना पड़ेगा। और ये कहकर के हंस के वो चली जाती है। तब देवेंद्र समझाते हैं कि तुम्हें ये शाप नहीं, ये वरदान है जो मेनका देखी गई है, और तुम इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए हो, तुम इसकी योग्य हो। और इस प्रकार इंद्र को, अर्जुन को सारा अस्त्र शस्त्र विद्या ज्ञान सभी प्रदान करते हैं, और इस तरफ सारे पांडव विचलित हैं कि ऐसा क्या हुआ, अभी तक देवी के यहाँ से हमारे भाई अर्जुन लौटे क्यों नहीं हैं। तो लोमश ऋषि जो हैं, लोमश ऋषि की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लोमश ऋषि घनघोर तपस्वी हैं, उन्होंने बहुत घनघोर तप किया, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनका मांगो क्या मांगते हो, कहने लगे मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए तप कर रहा था, मांगने के लिए थोड़े ना? अरे तप का जो सुख जो आनंद है मैं तो वो ले रहा था। तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले कोई इच्छा नहीं, बोले कोई इच्छा नहीं। तो बोले ठीक है, तुम तप का ही आनंद लो। और तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर पर बर्फ में तप रहे थे, तो लोम ही लोम हो गए, लोम समझते ना, रोए। कहने लगे एक कल्प में एक लोम गिरेगा तुम्हारा, एक रोया टूटेगा शरीर से, और जितने लोम हैं इतने कल्प तक तुम तप का आनंद लो, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले मंजिल पे पहुंच के तो भटकना भी पड़ सकता है, तप का मजा क्यों ना लिया जाए। और आज आज आप कहते हो स्वामी जी मैंने इतनी माला फेरी, इतने जप किए, अब मेरा ये काम भी नहीं हुआ, मेरी भगवान में आस्था खत्म हो गई। हाँ, तो एक क्षेपक सुनाते हैं आपको, कथा सुनाते हैं। दो तपस्वी तप रहे थे। अक्सर आप लोग तप को समझते हो कि ये एक बड़ा थकाने वाला काम है, ना, ये परमानंद की अवस्था है। और वो तप जो विषयासक्त मन से किया जाता है वो बड़ा पीड़ादायक होता है, और वो जो प्रफुल्ल मन से आत्मस्थ होकर के बिना के निर्विकार बिना किसी इच्छा के होता है वो रोम रोम को अनुभूतियां परमानंद देता है। ये परम सुख की अवस्था है तप, न कि कोई पनिशमेंट है आपको। वो जब नहीं समझ में आता तो वो पता है एक पैर पे खड़ा है, वो सर पे टंगा है, है ना। अभी कल ही एक साहब बता रहे थे कि वो ऐसा योगा करते हैं वैसा योगा करते हैं, तो कहने क्या करते हैं, मैंने कहा भाई अच्छा करते हो, कहने इसकी परिणति क्या होती है, मैंने कहा अगर मन भगवान में लग गया तो नारायण मिलेंगे, नहीं तो पागलखाना तो मिलेगी, क्या बताऊं क्या परिणति होती है। दोनों एक चीज मिलती है, जरूर मिलती है, उपलब्धि है इसमें, लेकिन दूसरी वाली ज्यादा है, पहली वाली का पता नहीं। हाँ, तो दोनों ऋषि तप कर रहे थे। नारद जी पहुंचे तो दोनों अलग अलग पेड़ों के नीचे बैठे थे। कहने नारद कहाँ जा रहे हो, बोले महाविष्णु के दर्शन करने जा रहा हूं। कहने हमसे पूछ रहा, हम भी तप कर रहे हैं नारायण, हमें आपकी उपलब्धि कब होगी। तो नारद जब गए मिलके लौट आए, बोले क्या बताया, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। कहने क्या पूछ के आए, उनका जितने पेड़ पे पत्ते हैं अभी इतने बरस तुम्हें तपना, बोला अच्छा अभी इतने और, अरे बाप रे यहाँ तो लाखों पत्ते हैं, उठा चल दिया, हजारों पत्ते हैं यहाँ तो। बोला मेरे से नहीं होता, मैं जा रहा हूं। दूसरे के पास गए, वो क्या कहते हैं इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब इमली के पेड़ की पत्तियां तो कितनी एक एक एक एक रेशे पर पत्तियां ही पत्तियां होती है। उसके पास गए, कल ने तुमको भी यही कहा है, जितनी इस पेड़ में पत्तियां हैं इतने वर्ष तुम्हें तपना पड़ेगा। कहने नारद बड़े दयालु हैं, अभी इतने वर्ष तो आनंद रहेगा, हम कृतार्थ हुए अब अपना फिर तप में बैठेंगे। तपस्या साधना का अर्थ आपने लगा लिया, सांसे नचाएंगे फलाना करेंगे, ना, उसके मनोहारी रूप में बसकर उसके रूप और सौंदर्य की और उसी में अपने आप को पूर्ण रूपेण समाधिस करके उसके सुख की बात है। ये वो आनंद है जिसको ब्रह्म सूत्र में भी कहा, ईक्ष ते न शब्दम, ईक्ष इत ते न अशब्दम। ये संदेह से हुआ, ईख समझते हैं ना, ईख नहीं होता गन्ना, तो कहा ईख के रस का इतते, जैसे गन्ने के रस का गुण ना नहीं बता सकता कौन, अशब्दम जो शब्द से रहित है जो गूंगा है, ये वो रस है। इस सुख के आगे किसी सुख की कल्पना नहीं हो सकती जो साधना का परमानंद है, और आसक्तियों के आगे किसी दुख की कल्पना नहीं हो सकती जो आप जीते हो। अभी आप फलाने के साथ नाराज हो, तने बैठे हो, आप सुख उठा रहे हो या अपने को असह पीड़ा दे रहे हो। फलाने ने बेइज्जती कर दी, आप 15 दिन से टंगे घूम रहे हो, तो आप अपने को दंडित दे रहे हो। आप अपने शत्रु हैं जब आप आ सकते हैं, जब आप समाधि के इस अमृत सुख में आएंगे, जब आप उसके रूप में उसकी ज्योतियों में खो जाएंगे, और जब ये वेद की ऋचा आपके जीवन में धड़कनों और सांसों में बसेंगी, तब आपको लगेगा कि कोई खुशी कोई सुख कोई कल्पना इससे परे हो ही नहीं सकती। ये तो सुख ही सुख है, कहीं ना दुख है ना पीड़ा है, ये उस अवस्था का नाम है। हाँ, अब आप चले गए तो उनको पता है कि ध्यान व्यान तो उनका लगना नहीं, उनका कि सिर के बल खड़े हो जाना। हाँ, वो कहने लगे ऐसे करते रहना, जब करते रहोगे जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से करते रहोगे, सांस बाहर फेंकते रहो, बाहर फेंकते रहोगे तो फेटीक तो आएगा और थोड़ी देर में एग्जास्ट हो जाओगे। बोले क्या? बोले समाधि लगी। अरे नहीं, तपस्या एक बड़ी ही सुगढ़ सहज अवस्था का मधुर भाव है। ये कोई नाटक नौटंकी नहीं है। अगर तुमने पद्मासन लगाया है, मुर्गासन लगाया है या म्यूरासन लगाया है, ये शरीर का ही तो है, तो तब शरीर करेगा कि जीव? बोलो तो। और जीव को तपना है किसको पाने के लिए? शरीर को कि आत्मा को? तो फिर ये नाटक नौटंकी क्या है? ये एक स्वास्थ्य के लिए हो सकता है कि भाई स्वास्थ्य के लिए एक आध्यात्मिक योगाभ्यास अर्थात ये व्यायाम हमने खोजा है, लेकिन इसमें योग वो कहां है? योग है कि हर क्षण उसका माधुर्य, उसका रस, उसके जीवन का अमृत, उसकी सुंदर महिमामयी छवि मेरे मन में हमेशा खड़ी रहे और मजबूत होती जाए कि वो सांचा बने और सांचे में मैं अपनी आत्मा में ही यज्ञ होकर ढल जाऊं, जो पांच महावाक्य आपको अभी कृष्ण कथा में पढ़ाए हैं और वेद की गंगा में तो हम बराबर दोहराते रहे हैं, क्योंकि वही एक मार्ग है। तत्वमसि तेजोऽसि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि स्वमस्मि। धारणा, ध्यान, समाधि, यज्ञ और योग, सो हम अस्मि, सो अस्मि। ऐसा ढला सांचे में, जब सांचे में उसी के रूप के सांचे में ढला हूं तो बताओ फिर सांचे से जो मूर्ति निकलेगी वो क्या होगी? वही तो होगी। तो हे अर्जुन, इस मार्ग से गए बहुत से योगी, गीता में भगवान कह रहे हैं मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात कृष्ण ही हो गए हैं। क्या हम इस दिव्य मार्ग पर, इस अमृत मार्ग पर चल नहीं सकते? क्या हम इस सत्य को अपने जीवन में उतार नहीं सकते हैं? और इसमें पीड़ाओं में नहीं जाना है आपको, सरलता में जाना है। आज आप कहते हो स्वामी जी ये जो आप रास्ता बताते हो ये बड़ा मुश्किल है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सबसे सरल रास्ता जिसमें मिठास ही मिठास है, आनंद ही आनंद है, कि मेरे कर्म में खोट ना हो, क्योंकि आत्मा भी कर्म योगी है। आत्मा यदि कर्म ना करे तो सारी सृष्टियां महाप्रलय को चली जाए। आत्मा सांस और धड़कन ना दे, मेरी जूठन को शबरी का राम बन के रक्त में ना बदले, तो मैं ही कहां होऊंगा, ये दुनिया कहां होगी? तो जब परमेश्वर को ना कोई इच्छा होते हुए प्रभु कर्म कर रहा है, तो क्या हम भी इच्छा रहित होकर अपने कर्तव्यों को नहीं कर सकते? आज आप सब जो भक्ति करते हैं, आप सब जो पूजा करते हैं, उनमें कुछ सच नहीं है। हम सब जो पूजा और पाठ करते हैं, भजन और कीर्तन गाते हैं, उसमें भी ईमानदारी नहीं है, क्योंकि हम में से कोई आत्मा की भक्ति नहीं करता है, कृष्ण की भक्ति नहीं करता है। हम में प्रत्येक व्यक्ति इच्छा भक्ति करता है। नारद ने भी नारायण के सामने गए तो कहने मेरे को हरि का रूप दो, तो वहां इच्छा भक्ति है। जब सारी इच्छाएं आत्मा की प्राप्ति होती हैं, तब जो भक्ति होती है वो भी इच्छा भक्ति होती है, लेकिन क्योंकि इच्छा नारायण है इसलिए नारायण भक्ति है, अन्यथा हर साधना इच्छा भक्ति की होती है। लेकिन जब मेरी इच्छा गोविंद को ही पाना है तो यहां भी इच्छा भक्ति है, लेकिन इच्छा क्या है? गोविंद है, तो गोविंद भक्ति है। उससे पहले तुम पूजा कर रहे थे फलाना काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे कुछ सिद्धियां मिल जाए। अरे लोभी, सारी दुनिया का लोभ करने के बाद प्रभु की राह में भी महालोभी हो गया। मतलब लोभ नहीं, जो लोभ छोड़ने का मार्ग है वहां तू वहां लोभी होने जा रहा है, तेरे पतन की बात क्या होगी, कोई सीमा है? प्रभु के पास तो प्रभु को पाने के लिए जाना है, इच्छा रहित होने के लिए जाना है, क्योंकि उसमें मिले बिना, उसके साथ अद्वैत किए बिना ये मंजिल, ये यात्रा अधूरी है और शायद फिर 84 लाख के भटकाव में चली जाए। इतने करीब आए और फिर भटक गए। तो साधना पूजा उसके रूप रस माधुर्य में खोए रहना है। और ये एक स्थिर न शब्द, ये गूंगे का सुख है जो व्यक्त नहीं होता है, इसे अनुभूत किया जाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने मुर्गासन, कुकुटासन, मयूरासन की बात नहीं करी है, खाली थोड़ी सी बातें करी है कि हे अर्जुन, ना तो अधिक सोने वाले का योग सिद्ध होता है तथा ना ही न सोने वाले का, ना बहुत खाने वाले का योग सिद्ध होता है तथा नहीं बहुत खाने